Skurcz Senior i niech Skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, słuchają Państwo Trójki, więc u nas czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. 11 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sejmowa komisja pracuje nad uchyleniem immunitetu posłowi Marcinowi Romanowskiemu. 40 miliardów euro dostanie Ukraina w przyszłym roku. Państwa NATO podpiszą decyzję na szczycie w Waszyngtonie. Od piątku do końca sierpnia jazz na Starówce. Na otwarcie festiwalu koncert Adama Makowicza. Wnioskiem o uchylenie immunitetu i aresztowanie posła suwerennej Polski Marcina Romanowskiego zajmuje się Sejmowa Komisja Regulaminowa. Podstawą wniosku jest materiał, który pozwolił na postawienie byłemu wiceministrowi sprawiedliwości 11 zarzutów, w tym działania w zorganizowanej grupie przestępczej, mówi Katarzyna Kwiatkowska z Prokuratury Krajowej. Zarzut ten jest bardzo poważny, bowiem mówimy o funkcjonowaniu na szczeblu Ministerstwa Sprawiedliwości zorganizowanej grupie przestępczej, o której funkcjonowaniu i aktywnym udziale pan poseł Romanowski zdaniem prokuratury wiedział. Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości, a Marcin Romanowski mówi, że jest niewinny. Wniosek prokuratora jest bezprawny, dodaje. Szerokie konsultacje przed wylotem do Waszyngtonu na szczyt NATO planuje prezydent Andrzej Duda. Na jutro zaprosił do Bydgoszczy szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. W wojskowej odprawie wezmą też udział dowódcy polskiej armii. Prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i dowódcami w siedzibie formowanego właśnie w Bydgoszczy Centrum Analiz i Szkolenia NATO-Ukraina. W przyszłości może tutaj również powstać natowska struktura, która będzie dowodziła operacjami sojuszniczymi prowadzonymi na terenie wschodniej flanki sojuszu. Jutrzejsza narada to nie jedyne takie spotkanie, jakie planuje w najbliższych dniach zorganizować prezydent. Podobna narada będzie zwołana także tuż przed samym wylotem polskiej delegacji do Waszyngtonu na początku przyszłego tygodnia. W tej naradzie weźmie z kolei udział oprócz szefa MON, także szef dyplomacji Radosław Sikorski. Według zapowiedzi szefa Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewiery, oba spotkania mają mieć charakter doradczy. Prezydent chce omówić z rządem główne zagadnienia, jakie powinny być poruszone na szczycie w Waszyngtonie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Szczyt NATO w Waszyngtonie w dniach 9-11 lipca. Państwa sojuszu zgodziły się przeznaczyć w przyszłym roku 40 miliardów euro na pomoc wojskową dla Ukrainy. Te informacje przekazał agencji Reutera jeden z zachodnioeuropejskich dyplomatów. Przywódcy NATO podpiszą w tej sprawie zobowiązanie w przyszłym tygodniu w stolicy Stanów Zjednoczonych. W serwisie wracamy do wizyty Viktora Orbana w Ukrainie. W Kijowie krytycznie oceniono propozycję premiera Węgier o jednostronnym zawieszeniu broni. Orban zaproponował prezydentowi Władimirowi Zełenskiemu, aby rozważył możliwość wstrzymania działań zbrojnych. Taka propozycja to stawianie wszystkiego na głowie, ocenia doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michał Podoliak. Agresorem jest putinowska Rosja i gdy ktoś proponuje państwu, na które napadnięto, powstrzymać się od obrony, to oznacza, że proponuje agresorowi dobić to państwo. W ocenie Michała Podoliaka Moskwie zależy na tym, żeby ukraińska armia powstrzymała się od ostrzału rosyjskich terytoriów, co da Rosji czas na odbudowanie sił i środków. Jutro po południu kolejna próba wybrania marszałka Małopolski. PiS wystawił wczoraj dwóch kandydatów, po raz piąty posła Łukasza Kmitę i Piotra Ćwika. Żaden nie uzyskał wystarczającego poparcia. Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, to wystawi kandydata, jeżeli będzie pewność, że uzyska on większość. Szef małopolskich struktur Platformy, prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, zwraca uwagę, że trzy partie koalicji 15 października nie mają większości w sejmiku, a pozyskanie głosów nie jest łatwe. To, że ktoś jest zawieszony w Prawie i Sprawiedliwości, to nie znaczy, że od razu stał się członkiem czy sympatykiem Koalicji Obywatelskiej czy Koalicji 15 października. To na razie znaczy tyle, że PiS się dzieli i to myślę, że to jest rysa, która nie jest tylko w Małopolsce, bo to przecież wiemy doskonale, że za tymi osobami stoją osoby wysoko postawione funkcyjnie w całym PiSie, więc oni się po prostu w całej Polsce kłócą. To rezonuje na Małopolskę. Jedynym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na marszałka Małopolski był do tej pory wojewoda Krzysztof Jan Klęczar, który nie zdobył wystarczającej liczby głosów. Występ wybitnego pianisty jazzowego Adama Makowicza rozpocznie w piątek jubileuszowy 30. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce. Koncert odbędzie się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, zapowiada dyrektor artystyczna festiwalu Iwona Strzelczyk-Wojciechowska. usłyszymy materiał jednego z najnowszych albumów mistrza, Welcome Back Adam, który jest podsumowaniem 45 lat działalności artystycznej wybitnego pianisty. Jazz na Starówce potrwa do 31 sierpnia. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu. Temperatura wcale nie taka wspaniała, ponieważ w tej chwili w Świnoujściu zaledwie 13 stopni, w Terespolu 21, to jest najwyższa temperatura w kraju, 21,3 dokładnie. W centrum niecałe 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po godzinie 13. Muzyczna Poczta UKF. Anna Regulska, Rafał Łodziński, Tomasz Rzęda. Witamy do 15. Oddajemy Państwu antenę we władanie, czyli czas na Państwa propozycje na antenie Trójki. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa zamówienia na piosenki, które Państwu gdzieś tam w duszy grają, których Państwo dawno nie słyszeli, albo po prostu je bardzo lubią i chcą posłuchać raz jeszcze. A rozpoczynamy od tego, co obiecaliśmy już wczoraj. Simon & Garfunkel i ich autorska wersja piosenki The Sound of Silence. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night, the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell, echoing the winds of silence. And the people bowed and prayed to a neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering sounds of silence. The Sound of Silence, Art Garfunkel i Paul Simon. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Mają Państwo do dyspozycji adres mailowy, a także telefony, więc proszę pisać, dzwonić i zamawiać piosenki, które Państwo chcą dzisiaj do godziny 15 usłyszeć u nas w Trójce na antenie. 22 i 7 trójek, telefon dzwoni. A Darek z Płocka dzwoni. Bardzo bym poprosił o kawałek Van Halen, Why Can't This Be Love, ponieważ z tą piosenką mam wiele wspaniałych wspomnień. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Cześć, trzymajcie się, hej. Why Can't This Be Love i grupa Van Halen w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF do godziny 15. Czekamy na Państwa propozycje, czekam na maile, czekam na telefony i tak codziennie w wakacje od poniedziałku do czwartku. Jutro Justyna Grabarz wraz z Państwem, a dziś jesteśmy my razem 22.7 Trójek UKF, małpapolskiradio.pl. Przed nami propozycja od pana Janka, który nie odpoczywa nad Jeziorem Białym w Chmielnie, ale kocha Nosowską. Thank you. Od Mazur do Francji. Na całych jeziorach Ty i Nosowska w Trójce. 22.7 Trójek albo UKF@polskieradio.pl. Jeszcze przez godzinę i 40 minut na naszej antenie Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. Pan Marcin napisał, jeśli można prosić o jakąś fajną muzyczkę, to ja napiszę o rewelacyjnym zespole Alter Bridge. Jest to rockowe, metalowe brzmienie, ale z bardzo łagodnym, charakterystycznym brzmieniem głosu Milesa Kennedy'ego i niepowtarzalną gitarą Marka Tremontiego. Ja mogę prywatnie dodać, że Mark Tremonti jest niezwykle sympatycznym człowiekiem. Miałem okazję za czasów jeszcze grupy Creed spotkać go dwukrotnie i zawsze robił na mnie niezwykle pozytywne wrażenia. Swoją drogą też świetnie śpiewa, bo nagrał nawet płytę, na której śpiewa piosenki Franka Sinatry. No ale nie o Sinatrze, nie o Marku Tremontim, a o zespole Alter Bridge w tej chwili mówimy. Piosenka This Is War.

RTV Euro AGD. 6 dni Eurookazji. Traf okazję spośród produktów objętych promocją. Jeszcze tylko dzisiaj. 65 talii. LG. Qnet. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3699 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Taka okazja jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Nowość! KFC Pizza Twisters. Zakręć wszystkimi smakami. KFC Pizza Twisters. Tylko teraz. Tylko w KFC. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli kapsułki do zmywarki Finish Ultimate 140 sztuk za 102,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 137,97. Jak tak, to Allegro. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład lodówka Beko, technologia Harvest Fresh. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Za pół godziny, godzina 14, przed nami filmowa podróż do Białowieży. Fajny film. Po pełnometrażowym dokumencie Natalii Koryńskiej-Gruz jeszcze w tym roku czeka nas premiera fabuły opowiadającej o profesor nauk leśnych Simonie Kossak. W filmie Adriana Panka główną rolę obok Jakuba Gierszała i Agaty Kuleszy zagra Sandra Drzymalska. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Miałem okazję poznać osobiście Simonę Kossak. Gościłem ją kiedyś w studiu w Trójce i bardzo się ucieszyłem, jak usłyszałem, że to ty właśnie zagrasz tę postać. Nie widzę w tej chwili innej aktorki. Jak ty przyjęłaś tę propozycję? Wspaniale, ponieważ ja też oglądałam dokument o Simonie Kossak. Czytałam jej chyba wszystkie książki, też ze względu na przygotowanie role. Ale dla mnie, ona jest dla mnie prokursorką. I w latach 60., 70., kiedy nie mówiło się o emocjonalności zwierząt, o tym, jak się do zwierząt powinno podchodzić, to ona miała wobec nich ogromną czułość. I to wszystko, o czym opisała, o relacjach ze zwierzętami, o tym, jak my też ludzie wpływamy na naturę i w jaki sposób ją niszczymy, to było bardzo piękne i też wzruszające, bo Simona była integralną też częścią tych zwierząt i przyrody, natury. Ty też wchodziłaś na planie filmowym w relacje z innymi aktorami. Myślę, że dosyć ciekawe. Z czasów krakowskich, by wspomnieć tutaj to wcześniejsze życie twojej bohaterki, choćby z Agatą Kuleszą, tak? Tak, z Agatą Kuleszą to było niesamowite wydarzenie, no bo to jest wielka aktorka. Grała twoją matkę? Tak. Znaczy matkę twojej postaci filmowej, Simony. Grała matkę Simony Kossak i to jest wspaniałe doświadczenie, kiedy możesz stanąć na planie z tak ogromnym talentem. No a później już Puszcza Białowieska, kolejne spotkanie. Tak, kolejne spotkanie ze zwierzętami, z wilczkiem. To już jest człowiek. To już jest człowiek, tak. Ale też spotkanie z sarnami, z dzikiem, z krukiem. I to były takie spotkania, które nawet dla mnie osobiście zostaną bardzo długo w moim sercu, bo to, że te sarny, czy dzik, czy inne zwierzęta dopuściły mnie do sobie i tak poczuły, że chcę wobec nich dobrze i działamy w słusznej sprawie, no to było jakieś przepiękne doświadczenie. No jak wam się pracowało razem z Kubą Gierszałem, bo to jest właśnie relacja, no powiedziałbym, dosyć skomplikowana, bardzo zmienna. Tak, to prawda. To jest skomplikowana relacja, ale też w jakiś sposób piękna, bo wydaje mi się, że to są dwie zagubione osoby gdzieś w świecie, które nawzajem sobie coś dają i się uzupełniają. Gdzie kręciliście? Bo oczywiście kino to magia i niekoniecznie musi to być Puszcza Białowieska. Chyba w większości zdjęcia powstawały gdzie indziej. Tak, mieliśmy sporo dni w Białowieży, ale oczywiście nie mogliśmy kręcić w Puszczy Białowieskiej z wiadomych powodów, więc kręciliśmy w Puszczy obok, ale mieliśmy tam sporo zdjęć, głównie tych leśnych. innych. A potem rzeczywiście dziedzinka została zbudowana przez naszą wspaniałą scenografkę pod Warszawą. Po Sztuce Kampinowskiej chyba. Tak. Powiedz, co było dla ciebie najciekawsze w tworzeniu tej postaci? Bo to zawsze jest jakaś trudność grać osobę autentyczną, którą przecież wiele osób pamięta. Najciekawsze było dla mnie złapanie tej czułości i wrażliwości względem zwierząt, którą ja gdzieś już mam po innych moich projektach, ale rzeczywiście ona była taką postacią, która się całkowicie oddawała temu i walczyła w sprawie naszych braci mniejszych tak naprawdę i natury. I to było dla mnie najciekawsze, ale też zmierzenie się z nią w taki sposób, że ona była dość złożoną i wielowarstwową postacią. Ona nie była jednowymiarowa, miała wiele emocji, wiele też różnych bagaży emocjonalnych ze sobą niosła też już z Krakowa. Więc to była bardzo ciekawa przygoda tak w całości. Z Sandrą Drzewalską, twórczynią tytułowej roli w filmie Simona Kossak, rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Blow it, 'cause he knows it's all. Piosenka Starman Davida Bowiego była z dedykacją dla siedzącego z panem Karolem w pokoju w pracy pana Michała. W związku z tym pozdrawiam panów również, pana Michała, pana Karola i David Bowie był właśnie dla was. 22 i 7 trójek, jeszcze jeden przebój sprzed lat. Dla niektórych to będzie wspomnienie dzieciństwa. No. Poproszę o piosenkę Zakazany owoc Krzysztofa Antkowiaka, a dam dla mojej przyjaciółki Katarzyny. Mówią mi tak, na to jeszcze masz czas. Nie dla ciebie ten film, dzieci muszą iść spać. Mówią mi tak, ja w tym wieku to fakt. I zamyka się świat, dozwolony od lat. Zakazany owoc dumnie krąży mi nad głową. Zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Zakazany owoc, znowu szansa przeszła obok. Choć już czułem ten smak. O-o-o. Czemu tak jest, że nie wolno mi chcieć rzeczy super na pięć, tych na które mam chęć. Za to co dnia muszę zmagać się sam z górą nudy, gdzie smak dawno wywiał już wiatr. Zakazany owoc dumnie krąży mi nad głową. Zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Zakazany owoc, znowu szansa przeszła obok. Choć już czułem ten smak. Zakazany owoc dumnie krąży mi nad głową. Zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Zakazany owoc, znowu szansa przeszła obok. Choć już czułem ten smak. Choć już czułem ten smak. Zakazany owoc śmieje się nad moją głową. Póki żyje sobie, żyje słodkie tabu. Zakazany owoc, dobrze, że go masz nad głową. Zerwiesz go, posmutnieje Kazanowoc i Krzysztof Antkowiak. To było jego pierwsze nagranie, którym zdobył niezwykłą popularność. Ale potem sporo jeszcze pracował zupełnie w innych formacjach. Troszkę miał związku z muzyką jazzową. A 9 lat temu wydał wraz z zespołem Simple Fields naprawdę rewelacyjną płytą Dirt on TV. Jeśli ktoś tego krążka nie słuchał, powinien, myślę, do niego sięgnąć, po niego sięgnąć, bo naprawdę warto. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpapolskiradio.pl, muzyczna poczta UKF. Jeszcze przez ponad godzinę na antenie trójki, więc czekamy na państwa propozycje. Dzień dobry, nazywam się Andrzej i zamawiam piosenkę Barta Sosnowskiego Pył dla wszystkich jego wielbicieli. Nadal tu stoimy, wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach. Zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Sosnowski i Pył. 22,7 Trójek, klub UKF, małpopolskiradio.pl. Muzyczna poczta UKF w Trójce wakacyjnie od poniedziałku do czwartku. Jutro spotka się z Państwem, jak już wspominałem, Justyna Grabasz, także proszę przygotować specjalne piosenki, jakie wraz z nią chcieliby Państwo usłyszeć tu na antenie Trójki. A co wydarzy się dzisiaj do godziny 15, zależy wyłącznie od Państwa. Proszę pisać, proszę dzwonić. No i teraz będzie przebój sprzed lat, ale przebój, który nigdy się nie starzeje i dość często wraca w Państwa propozycjach. Wracał przynajmniej jeszcze przed laty, kiedy była muzyczna poczta na antenie regularnie. Pan Sławek z Krotoszyna napisał, że prosi o najpiękniejszą piosenkę, jaką w życiu słyszał. O piosenkę właśnie Hotel California. The Eagles. Przy okazji pan Sławek Państwa pozdrawia. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Tej poczcie OKF, grupa The Eagles i Hotel California. Ryszard Jeźwiński wspomniał o tym, że spotkał się z Simon Kossak. To prawda, mogę to potwierdzić. W latach 90. wraz z Ryszkiem prowadziłem audycję mniej więcej o tej porze w Trójce i mieliśmy tam stały cykl w tej audycji, w którym Simona Kossak opowiadała o tym, co dzieje się w Białowieży. Były to niezwykle ciekawe opowieści. Żartowaliśmy sobie, że kiedyś do niej przyjedziemy, żeby ją odwiedzić w Białowieży. Powiedziała, że to może być dla nas niebezpieczne, bo te obszary dzikie bywają zdradliwe dla nieobytego ze zwyczajami zwierząt i głównie insektów tam właśnie. I któregoś dnia właśnie przyjechała do studia w Warszawie, żeby z nami się spotkać i na żywo już ze studia w Warszawie opowiedzieć o wszystkim. Trójka, wracamy do poczty już za chwilę. Cześć, tutaj Daniel z Krakowa. Jesteśmy właśnie w drodze na Openera. Zakręcamy się muzą i miło by było, jakbyście państwo puścili Foo Fighters Pretender. Będziemy dzisiaj tego słuchać na żywo. Yeah! Somewhere long.